اس کی چلے گی, ہما شما کی نہیں چلتی, نہ ہر عالم کی چلے گی نہ ہر امام کی چلے گی, جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کی چلے گی. اب ہم خامخواہ جھنجٹ میں پڑے ہوئے, ربے جب ہوگا اعلان ہو جائے گا تو اپنا نماز کو رمضان کی جو اوقات لمحات رہ گئے ہیں ان سے کچھ وصول کرو, فائدہ اٹھاؤ. یہ ایک ہر مہینے ہر رمضان کا یہ سلسلہ چل پڑا, یہ ختم ہونا چاہیے. اور اگر موقع ملے تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ جی اور ایک دن مل گیا, بھاؤ بڑھے گا. جس کے نزدیک نیکیوں کی قدر و قیمت ہوگی وہ فضولیات میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرے گا, بلکہ جو موقع مل رہا ہے اسے وصول کرنے کی کوشش کرے گا. فرض کیجئے حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ آپ کی کھیتی کی جو پیداوار ہوگی وہ ہم 15 تاریخ تک 500 روپے کوئنٹل کے بجائے 3500 روپے کوئنٹل میں خریدیں گے. 15 تک اعلان کر رکھا ہے, تو اب کاشتکار کیا کریں گے بتاؤ؟ جتنا ہے نکالو, سمیٹو, بھیجو, جلدی کرو, 15 تاریخ نہ گزر جائے, کیونکہ قیمت کیا مل رہی ہے, زیادہ مل رہی ہے. اور اگر 15 کا اعلان تھا, بعد میں گورنمنٹ نے ایک دن اور بڑھا دیا, تو بتاؤ کاشتکاروں کو خوشی ہوگی کہ نہیں کہ لو ایک دن اور مل گیا, چلو اور سمیٹو اور بھیجو؟ خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ بتائیے. حالانکہ وہ 500 3500 کیا رکھے, وہ تو دنیا کے ہیں, کھائے پیے چٹ کر دیے. تو جیسے اس کاشتکار کو ایک دن بڑھنے سے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا مال زیادہ قیمت پہ حکومت لے رہی ہے, اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ لو جی اور نماز کی قیمت بڑھی ہوئی اور نیکیاں بڑھی. آئی بات کچھ سمجھ میں یا نہیں آئی؟ اور یہ مہینہ جو ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. یہ بات آپ کو کئی مرتبہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے میں ایک مہینہ رکھ دیا کہ ٹریننگ کا ہے, تربیت کا ہے, کہ اب تم ہمارے کہنے سے کھاؤ گے, ہمارے کہنے سے رکو گے. مال تمہارا ہے, بیگم تمہاری ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن جب تک ہم کہیں گے اس کو فائدہ اٹھاؤ گے, اور جب ہمارا وقت شروع ہو جائے گا سب کچھ اپنا ہوتے ہوئے فائدہ نہیں اٹھانا. ہمارے حکم کی تابے داری تمہیں کرنی ہی کرنی ہے. روزے میں یہ تربیت دی جا رہی ہے رمضان میں. سرکاری ملازموں کو وقفے وقفے سے تربیت کے لیے بلایا جاتا ہے, ٹرین کرنے کے لیے. کبھی 15 دن کا کیمپ لگا, کبھی مہینے کا لگا, کبھی 2 مہینے کا لگا. تو کیا مقصد ہوتا ہے اس کیمپ کا؟ کہ بس جب 15 دن تک رہو جب تک تو ٹھیک کام کرو, اور جب اپنی گدی پہ آ کے بیٹھو تو جو چاہے کرو. یہ مقصد ہوتا ہے؟ بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو تم سیکھ کے آئے ہو 15 دن میں, مہینے میں, 2 مہینے میں, گدی پہ بیٹھ کے اسی کے مطابق تمہیں کام کرنا ہے, جبھی تو تربیت کا فائدہ ہوگا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ تربیت کا رکھا تاکہ بقیہ 11 مہینے اسی طرح گزارو جیسے رمضان میں گزارے. اللہ کے کہنے سے کام کیا, اللہ کے کہنے سے رک گئے. یہ جذبہ ہر مومن کے دل میں ہونا چاہیے. اسی لیے چونکہ تربیت کا زمانہ ہے, رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے, سارے شیاطین کو بند کر کے ڈال دیا. پڑے رہو یہاں, ہمارے بندوں کا کیمپ چل رہا ہے, تم گڑبڑ نہ کرو. شیاطین تھے بڑے بڑے, سب پڑے ہوئے سمندر میں پڑے ہوئے. جنت کے سارے دروازے کھول دیے, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, خیر کی طرف رغبت ہو رہی ہے, جنتی والے اعمال کیے جا رہے ہیں. جہنم کے سب پھٹک بند, کہ کوئی جو ہے دل کے اندر عبادت سے بے رغبتی نہ ہو. خوب مسجدیں بھری رہیں, تلاوت ہوتی رہے, ذکر ہوتا رہے, یہ کیمپ چل رہا ہے. اب کامیاب کون شخص ہے کہ جو یہاں پر اتنا مضبوط ہو جائے کیمپ میں تربیت حاصل کرتے کرتے کہ رمضان کے بعد اب شیاطین اس پر کوشش بھی کریں پھر بھی کامیاب نہ ہو, تو سمجھا جائے گا کہ یہ بہت پکا تربیت حاصل کر گیا ہے. کیوں؟ شیاطین جو ہیں دشمن ہیں انسان کے. قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا انہ لکم عدو مبین, یہ شیطان جو ہے بڑا کھلا ہوا دشمن ہے, خبیث ہے, سانپ بچھو سے زیادہ بڑا دشمن ہے. سانپ بچھو سے کیا ہوگا, آدمی مر ہی تو جائے گا, زیادہ زیادہ اور کیا ہوگا. مگر یہ شیطان ایسی حرکت میں مبتلا کرتا ہے کہ نہ جانے کتنے دنوں تک جلنا پڑے جہنم میں. بڑا پکا دشمن ہے. اب جب انہیں ڈال دیا مان کے, اب یہ دانت کچکچا رہے ہیں, اوہو یہ روزے رکھ لیے انہوں نے, اتنے قرآن پڑھ لیے, سب کی مغفرت ہو گئی, ایک ایک رات میں لاکھوں کی مغفرت ہو رہی. بعض روایتوں میں ایک رات میں 6 لاکھ لوگوں کی مغفرت ہو گئی, اور آخری رات میں رمضان کی جتنے پورے مہینے ہوئے اس آخری رات میں اکیلے میں ہوتی. اور یہ بھی 6 لاکھ جو ہے یہ کثرت کو بتلانے کے لیے, لمیٹڈ نہیں ہے کہ 6 ہی لاکھ ہو تو 6 لاکھ ایک پہ ختم ہو معاملہ, ایسا کچھ نہیں, بے حساب. اب یہ کچکچا رہے ہیں کہ اتنی تو محنت کی ان پہ, اتنی فلمیں دکھوا دی, اتنی پکچریں دکھلوا دی, اتنے گانے سنوا دیے, اتنے ان کا بیڑا غرق کر دیا, اور یہ رمضان میں سب ابر حالم ہو گئی, دانت کچکچا رہے ہیں انتظار میں کہ جیسے ہی عید کا چاند دکھے اور ان کی بیڑیاں کھلیں تو یہ سب پھر آ کر کے سر پہ سوار ہو جائے. چنانچہ وہ ساری رکاوٹیں جو رمضان میں تھی, چاند دکھتے ہی ایسے جیسے پھل پھل نکلے چلے آئے, مسجدوں کے بجائے بازار بھر گئے, اور جگہ جگہ فلموں کے پوسٹر لگ گئے, عید کے موقع پہ ریلیز ہو رہی ہے صاحب. دیکھیے یہ فلم والوں کو بھی پتا ہے کہ شیاطین بن کے نکلنے والے ہیں, لہذا یہ خوب ورغ لائیں گے, اس لیے خوب ہماری چلے گی. اور جناب ابھی کل عید آ رہی ہے, نماز سے فارغ ہوئے چوراہوں پہ ڈبے رکھ دیے, اب جو ان پہ ڈی جے بج رہے ہیں اور جناب ہوہا ہو رہی ہے, وہ ساری محنت کری کرائی جو تھی وہ چوراہوں پہ ضائع ہوگی. یہ کیا, وہ جو شیطان بندھے ہوئے تھے وہ سب آ گئے, کہ اب جو انہوں نے کرایا سب پہ پانی پھیر دو. کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں بھائی, بتاؤ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور نوجوان لڑکیاں عید کے کپڑوں کے نام پہ آدھی ننگی پھر رہی ہیں سڑکوں پہ, ادھر سے ادھر پورا کا پورا ہال چلا جا رہا ہے بن ٹھن کر کے. بتاؤ یہ شیطنت ہے یا نہیں؟ یہ عید کی خوشی ہے یا عید کی بربادی ہے؟ عید میں تو اللہ تعالی نے کیا حکم دیا, یہ نہیں کہا کہ بھئی عید آ گئی تو ناچو گاؤ تفریحات کرو. کیا کہا؟ نہاؤ دھو, اچھے کپڑے پہنو, تکبیریں پڑھو, اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ کی بڑائی بیان کرو, سارے راستوں کو بھر دو تکبیر سے, عید کے لیے جاؤ. اللہ کے دربار میں سجدہ شکر بجا لاؤ. عید کیا ہے؟ شکرانہ ہے. اس کو کہتے ہیں شکرانے کی نماز. الہ العالمین آپ نے اپنے فضل سے ہمیں روزے رکھوائے, رمضان جیسی دولت عطا کی, نیکیوں کا بھاؤ بڑھا کر کے ہم سے لیا, اب ہم آپ کے دربار میں آ گئے شکر ادا کرنے کے لیے. تو ہمارا دین یہ سکھلا رہا ہے, تمہاری خوشی اس میں ہے کہ تمہارا رب خوش ہو جائے, تمہاری خوشی اس میں نہیں ہے کہ رب ناراض. یہ تو دنیا والوں کی خوشی ہوتی ہے, ان کی ہولی دیوالی میں دیکھو کہ پاگل بن جاتے ہیں, حیوانی حرکتیں کرتے ہیں, یہ ان کا تہوار ہے. ہمارا تہوار کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو. زینوا اعیادکم بالتکبیر, اپنی عیدوں کو سجاؤ اللہ کی بڑائی بیان کر کے, یہ ہے سجاوٹ. عاجزی کا اظہار کرو, بندگی کا اظہار کرو, یہ مقصود ہے. اور جتنا تم شکر بجا لاؤ گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی تم سے راضی ہوگا, پہلے سے زیادہ عطا کرے. اللہ شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے. یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی, وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تمہارے رب کی طرف سے اعلان عام ہے, اگر تم شکر گزاری کرو گے ہم مزید ضرور بڑھا کر کے دیں گے, بے حساب دیں گے, ان لمٹ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر ناشکری کرو گے, ہماری دی ہوئی چیزوں کا غلط استعمال کرو گے, ناجائز جگہوں پر صرف کرو گے, آنکھوں سے گناہ کرو گے, کانوں سے گناہ کرو گے, ہاتھ پیر سے گناہ کرو گے, سن لو کان کھول کر کے, فَإِنَّ عَذَابِ لَشَدِید, میرا عذاب بہت سخت ہے, ایسی پٹائی ہوگی کہ سب بھول جاؤ. تو اب ہمیں یہ ارادہ کرنا ہے اس مبارک دن میں, اس مبارک وقت میں, اس مبارک مجمع میں, اس مبارک جگہ پر, کہ اللہ نے جو ہمیں توفیق رمضان میں عطا کی ہے دین پر عمل کرنے کی, اب ہم ساری زندگی دین ہی پر اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے. اسی میں ہماری نجات ہے, اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. عید کے اعمال میں صدقہ فطر, جو شکرانہ ہے روزوں کا, اور اس میں جو کچھ تھوڑی بہت خرابی ہو اس کی صفائی پاکی کا اور حالم کا ذریعہ ہے. اور اپنے غریب پڑوسیوں, رشتہ داروں اور مساکین کے لیے تعاون ہے. اس کا کم سے کم درجہ گیہوں کے حساب سے 40 روپے, اور جن کو اللہ نے اور وسعت دیے وہ کھجور کے حساب سے نکالیں, کشمش کے حساب سے نکالیں, کل نماز عید سے پہلے پہلے ضرور نکالیں, تاکہ جن کو تعاون, جن کا تعاون مقصود ہے وہ اس کا صحیح استعمال کریں. اور جمعہ کے اور عید کے دن ذرا جلدی اٹھیں عام دنوں کے مقابلے میں, فجر کی نماز ادا کریں, اچھے سے اچھا لباس پہنے, نہا دھو کر خوشبو لگائیں, اور پھر عید کے لیے جائیں. جہاں نماز پڑھنی ہے جس راستے سے جائیں واپس دوسرے راستے سے آئیں. آتے جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز میں تکبیر پڑھتے رہیں. عید سے پہلے مردوں یا عورتوں کسی کے لیے مسجد میں یا گھر میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں, یہ ذرا آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں. کوئی نماز نہیں. آج فجر کے بعد پہلی نماز جو ہے وہ عید ہی پڑھنی. فجر کے بعد پہلی نماز کون سی پڑھنی؟ عید. کچھ لوگ کیا ہیں, عید سے پہلے نماز پڑھتے نظر آتے ہیں عیدگاہ میں بھی اور دیگر جگہوں پہ. پوچھا جاتا ہے بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ جی فجر چھٹ گئی. کیا فجر چھٹ گئی؟ تو فجر چھٹ گئی تو اپنا بے نمازی ہونا مجمع عام میں بیان کرنے آئے ہو؟ گھر نہیں پڑھ کے آ سکتے تھے اگر چھوٹ گئی. یہ تو اور دیدہ دلیری کی بات ہے, یہ چوری بھی اور سینہ زوری بھی, نماز چھوڑی بھی اور برسر عام کہہ رہے ہیں ہاں ہم چھوڑ کے آئے, ہم نماز چور ہیں. کتنی بڑی اس کی بات. اس لیے یہ برسر عام نماز پڑھنا اگرچہ قضا ہو, یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے عام کر رہے ہیں, اور گناہ کو عام کرنے کی اجازت نہیں. اول تو چھٹنی نہیں چاہیے فجر, کیا مصیبت ہے کیوں چھٹی. اور اگر بالفرض کسی وجہ سے چھٹ گئی کسی کی, تو گھر پڑھ کے آئے چپ چاپ, یہاں کوئی نماز نہیں پڑھنی, حتیٰ کہ عورتوں کو بھی نہیں پڑھنی. عورتیں بھی اشراق کی نماز جب پڑھیں گی اگر چاہیں, جب مرد نمازی عید کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ جائیں جب پڑھیں گی, اس سے پہلے نہیں پڑھیں. اور اسی طرح پورا دن اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں, عبادات میں گزارے, تاکہ عید صحیح معنی میں عید. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس عید کو خوشی کا ذریعہ بنائے, رحمت کا ذریعہ بنائے, سارے عالم کے لیے امن کا ذریعہ بنائے. اور انشاءاللہ یہاں پر عید کی نماز 7:30 بجے ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. اللہ تعالی کو سہولت. وہاں شاید 7:15 ہوگا, 15 منٹ پہلے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے, کوتاہیوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.